राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 29 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम राम राम परमात्मा का स्वरूप शरीर समान स्वतः है। जैसे तालाब में जल भरा हुआ हो और स्वाभाविक सब तालाब में कोने कोने में जल भरा है, इसलिए सिर्फ संसार मात्र में परमात्मा परिपूर्ण है। संसार से अतीत भी है, संसार है वो परमात्मा के एक देश में है। जैसे घड़ा बनता है, घड़ा वो मिट्टी से बनता है, परंतु मिट्टी वो काम की है जो चिकनी होती है उसी से घड़ा बनता है, हरेक बालू से घड़ा नहीं बनता। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा में प्रकृति है, प्रकृति के भी सब देश में संसार सृष्टि नहीं होती, सृष्टि उसके एक देश में होती है। तो सृष्टि बहुत कम है, उनसे ज्यादा प्रकृति है, प्रकृति से अर्थात परमात्मा है। परमात्मा आप ही अपार असीम अनंत परिपूर्ण है, वह जो सब जगह परिपूर्ण है ऐसे ही अपने में भी सब में परमात्मा परिपूर्ण है। आकाशवत सर्वगत नित्य लिखा है कि आकाश की तरह सर्वगत है, नित्य है। आकाश नित्य नहीं है, ये नित्य है, सब जगह परिपूर्ण सब शांत। इस वास्ते संपूर्ण क्रियाओं से रहित हो जाएगा, संपूर्ण वस्तुओं से रहित हो जाएगा और इस तरह स्थिर हो जाएगा तो परमात्मा स्थिति स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक ही, क्योंकि स्वाभाविक स्थिति उसमें है। केवल क्रिया और वस्तु की तरफ दृष्टि रहने से वस्तु और क्रिया दिखती है, ये दृष्टि ये एक दृष्टि है। एक दृष्टि सब छोड़ दिए जाए तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा उसमें स्थिति है और वो परमात्मा है, वो सबका है, हमारा मात्र जीव का परमात्मा है। परमात्मा के अंश जीव है, तो जीव जब तक दूसरी चीज को सत्ता देता है, दूसरी वस्तु को सत्ता देता है, तब अलग होता है। अगर उनको सत्ता न दे तो है जो बचना है। वस्तु और क्रिया दो को आसक्ति दे, सत्ता दे करके इनको महत्व दे दिया। इसको महत्व देने से क्रिया में और वस्तु में असत हो गया, इसको महत्व दे दिया, इसमें स्थिर हो गया, इसमें स्थित न हो और सब सामान ऐसे स्थित हो जाए, वस्तु और क्रिया को महत्व न दे, इसको कोई आदर नहीं, कोई महत्व नहीं है। तो इसी स्वतः स्थिति परमात्मा में ही होती है, वस्तु और पदार्थ को क्रिया दे देने से, इनको आदर दे देने से, इसी तरह वृत्ति रहने से इसकी स्थिति वस्तु और क्रिया में होती है। वस्तु और क्रिया में है स्थिति नहीं, स्थिति परमात्मा में है, इनमें कोई मिश्री ना दे करके शांत हो जाए, चुप हो जाए, किसी वस्तु और किसी क्रिया को पकड़े नहीं, क्योंकि क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, वस्तु की उत्पत्ति होती है, नाश होता है, ये उत्पन्न नाश होने वाली सृष्टि है क्रिया और पदार्थ, और स्वरूप है जीव का तो रहता है, तो उत्पत्ति विनाश वाली से अलग हो जाए, उत्पत्ति विनाश हमारा है नहीं, हमारी ना उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है, इसमें कोई संज्ञा नहीं होती, इनसे रहित वो सम रूप से शांत हो जाए। तो सबकी स्थिति परमात्मा में यह स्वतः स्वाभाविक क्रिया और पदार्थ में स्थिति रहने के कारण से परमात्मा में स्थिति है, ये अनुभव नहीं होता, स्थिति परमात्मा में ही है हरदम, परंतु क्रिया और वस्तुओं को आदर देने से क्रिया और वस्तु में स्थिति हमारी दिखती है, श्री परमात्मा में होते हुए भी इनसे संबंध विच्छेद कर दे तो बस परमात्मा सिद्ध हो जाए। क्रिया उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, क्रिया उत्पन्न नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, वस्तु पैदा होती है नष्ट होती है, पैदा होती है नष्ट होती है, पैदा होती है नष्ट होती है, ये उत्पत्ति और विनाश का विभाग है, और परमात्मा उत्पत्ति विभाग से रहित है, वो ऐसा विभाग स्वतः जी उत्पत्ति होती ना विनाश होता है, न उत्पत्ति होती ना विनाश होता है, ऐसा स्वतः स्वाभाविक ऐसी स्थिति है। तो उसमें अपनी स्थिति न करके और सामान उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति दास उत्पत्ति दास से रहित है वही मेरा स्वरूप है, अपना वो है जो है के सिवाय सत्ता ही न ली जाए, वो प्रापणीय वस्तु लक्ष्य हमारा ध्येय परमात्मा है, वही रहे उस वस्तु को पदार्थ को वस्तु को क्रिया को उस आदर न दिया जाए, ध्यान न जाए, ख्याल न किया जाए, एक परमात्मा समान रूपित सब जगह परिपूर्ण स्वतः स्वतः स्वाभाविक है, तो उनमें स्थिति स्वाभाविक है, सबकी स्वाभाविक है। इस बात में ये जो वृत्ति है एक कि हम तो संसारी है और परमात्मा को प्राप्त करना है, ये नहीं है, हम तो परमात्मा के हैं, भूल से संसार को अपना माना है, तो भूल मिटी और अपनी स्थिति हुई, वो हमारी स्थिति स्वतः है स्वाभाविक है, भूल के कारण से संसार में हमारी स्थिति दिखती है, इसको सत्य माने में आदर देने के कारण से पदार्थ क्रिया में योग्यता है, क्रिया है, वस्तु है, बल है, ये इसमें स्थिति हम नहीं मानते हैं। बल में स्थिति है, योग्यता में स्थिति है, विद्या में स्थिति है, हमारी वस्तुओं में स्थिति है, हमारी क्रिया में स्थिति है, ये मानते हैं। अपनी स्थिति में है ही नहीं, अपनी स्थिति परमात्मा में है। और अपना एक क्रिया है, वस्तु है, योग्यता है, बल है, विद्या है, अपना नहीं है ये, अपना कुछ नहीं है, अपना है वो परमात्मा है, ये अपना नहीं है, है वो परमात्मा है, वो अपना है। तो सत्ता अपने प्राप्ति परमात्मा है, ये परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, कि वो स्वतः स्थिति हमारी है सदा से, उसे लेकर क्रिया और पदार्थों पर स्थिति हो गई, योग्यता की स्थिति हो गई, बल पर स्थिति हो गई, वस्तु पर स्थिति हो गई, इनको सत्ता दे दी, इनको महत्व दे दिया, इस वास्ते इस तरह पर खिंचता है मन। स्वाभाविक हमारी स्थिति परमात्मा है, तो है वो हमारा है, उसमें हमारी स्थिति है श्रद्धा स्वाभाविक। उस परमात्मा के स्थिति सिवाय किसी की स्थिति न माने, क्यों उत्पत्ति से उत्पत्ति विनाश होता है, उत्पत्ति विनाश होता है वस्तु नहीं होती, वो उत्पत्ति होती नष्ट होती है, उत्पत्ति हुई नष्ट हो जाती है, उत्पत्ति हुई नष्ट हो जाता है, उस सबसे व्यक्ति हट दिया है, स्वाभाविक परमात्मा स्थिति है। तो सबको ही स्वतः ही परमात्मा की प्राप्ति है, ऐसा अनुभव हो जाए, है सबकी स्थिति परमात्मा में, परंतु दृष्टि हमारी वस्तुओं की और क्रियाओं की तरफ है, योग्यता की तरफ है, बल की तरफ है, विद्या की तरफ है, सीखी हुई बातों की तरफ है, सुनी हुई बातों की तरफ है, सुनी और सीखी हुई बातों को सुन दो, ऐसे अलग हो जाए। जानना और मानना दो को बात याद रहेगा, जानना, जानना क्या है, जानना है संसार में हमारा कुछ नहीं है, इस जानने में आते आने वाली चीजें जीती है, हमारा कुछ नहीं है, मानने में क्या है, परमात्मा है, वो जाना नहीं जाता है, वो माना जाता है, परमात्मा है ऐसा माना जाता है, जाना नहीं जाता, वो मानने पर फिर मानना मानना नहीं रहता, फिर अनुभव हो जाता है, सो जाने जे देव जनाई माना, फिर ज्ञान हो जाता, बोध हो जाता है, तो परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। इस वास्ते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, श्री श्री वासुदेव ही है सब, वो महात्मा दुर्लभ है, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, और इस तत्व को जानने वाला महात्मा स्वरूप है। अनन्य चेता सतम यो मांसम स्वरूप है, भगवान कहते हैं मैं स्वरूप हूं, पर सब वासुदेव जानने वाला ऐसा दुर्लभ है, स्वाभाविक सब कुछ परमात्मा ही है। अनन्य चेता सतम योग मांस अनन्य चेता, और किसी का चित नहीं, और नित्य से मांस प्रति और सर्व निरंतर ऐसा चेता, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वही है ही वही, अगर उसी में स्मरण हुआ, उसी में स्थिति रही, तो सुलभ हो गया परमात्मा। वही है, रूप में है परमात्मा ही है, अनन्य चेता चित्तवान नहीं, और में चित्त और हो सत्ता तो हो, सततम निरंतर उसमें ही है, और नित्य उसे चिंतित सब जगह मेरे को देखता है, उसे मैं सुलभ हूं, तो मैं हूं तो मैं ही सतह स्वाभाविक मेरा ही नित्य स्मरण करता है, मेरा स्मरण करता है, जिसने बताया अनन्य चेता, और उसका ध्येय लक्ष्य उद्देश्य उसे नहीं परमात्मा ही है, और निरंतर निरंतर और नित्य, निरंतर मानो हमेश, नित्य मानो निरंतर हरदम ही, रोजाना एक बार याद करने ऐसा नहीं है, रोजाना और निरंतर और मेरे में रह गए, उसे लिए मैं शुरू हूं सुलभ हूं, उसे ऐसा मानता फिर सुलभ हो जाएगा, सब ये वो है परिपूर्ण, सम है, शांत है, घने आनंद, ऊपर नीचे बाहर भीतर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायव्य नैऋत्य अग्नि सब लोग है, परिपूर्ण सम शांत सिद्ध घन सत घन आनंद घन, उस परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। देखो जब डाल पत्ता फूल फल वो देखे तो उनमें लुप्त हो जाता है, अगर पेड़ वो देख लिया ठीक तरह से तो उसी का है ही नहीं, पत्ता ही उसी का ही, फल भी उसी का ही है, पत्ता ही उसी का, फल भी उसी का ही, फूल भी उसी का ही, टहनी भी उसी का ही, डाल उसी का ही, बड़ा छोटा सब सदा उसी का ही, उस एक वृक्ष का ही, सब एक वृक्ष ही, एक वृक्ष एक विषय ऐसे परमात्मा ही है, एक ही अन्य चेता सतम यो मानस अन्य चेता और है नहीं, है यही है, जैसे आकाश में आकाश ही आकाश है, पृथ्वी बनी हुई चीज हमें सब पृथ्वी है, मकान है बने हुए, कई बर्तन बने हुए, कई चीजें बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई सब चीजें मिट्टी रूप ही है, इस तरह से परमात्मा से बना हुआ सब परमात्मा ही परमात्मा है, तस्याम स्वरूप पार्थ नित्य युग से योगी ना, ऐसे नित्य युग योग के लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि है वह एक एक ही है, परिपूर्ण सम शांत सत्कान सिद्ध घान आनंद घान, दसों दिशाओं में आर्थ दिशा अर्थ विदिशा एक ऊपर नीचे दिशा विदिशा आठ में चार दिशा है, चार विदिशा है, आठ और एक ऊपर एक नीचे दस, सब जगह एक परमात्मा ही परमात्मा है, नमः पुरस्तात् तत् पृष्ठतस्ते नमो सुते सर्वदैव सर्व आनंद वीर्यामिति विक्रमसं सर्वं समाप्नोतु सर्व, नमः पुरस्तात् तत् पृष्ठतस्ते सामने आप पीछे भी आओ, नमः सर्वत सर्वसुदी वायुर्यमोग्निर्वरुण शशंकर प्रजापति स्तम प्रपितामहस् नमो नमस्ते भूयो विनमो नमस्ते, नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोस्ते सर्वदेव सर्व आनंदवीर्यावद विक्रमस्तु सर्वं समाप्नोतु सर्व। सब को समाप्त कर दे सब सभी परमात्मा है परमात्मा भाई कौन है शाम शांत शांत घन सिद्ध घन सद घन एक परमात्मा है परमात्मा परिपूर्ण संसार अनेक रूप है प्रजान से अनेक रूप देखने से दिखता नहीं एक ही मिट्टी अनेक बर्तनों में दिखती है एक ही लोहा अनेक शस्त्र रूप से दिखता है अनेक ही सोना तत्व जीता है एक ही धातु अनेक रूप से जीती है वो एक ही है छोटे बड़े अर्थशास्त्र चकू कैसी तलवार पर्ची जो जो एक लोहा है मटकी है ठीबा है ठीकरी है टकरी है सब मिट्टी है ऐसे सोना माथे में लगाने का कानों पहनने का गले में लगाने का हाथों पहनने का वो एक सोना एक अनेक रूप से अनेक रूप से अनेक गणों के रूप से है एक ही वो ऐसे ही एक ही बीमार और अंत में एक ही हो जाएगा एक ही था पहले सोना सोना ही था पहले सोना कहना पीछे हुआ फिर सब सब सोना हो जाएगा मिट्टी से मिट्टी थी फिर अनेक बर्तन हो जाएगी लोहा पहले लोहा ही था फिर सो अनेक मिट्टी हो जाएगी अनेक हो गए अंत में एक हो जाएंगे सब एक अनेक रूप से एक ही अनेक रूप से जैसे एक ही मिट्टी अनेक रूप से अनेक बर्तनों के रूप से जाती है मकानों के रूप से तरह तरह इमारतों के रूप से एक ही मिट्टी सब संसार एक परमात्मा रूप है नारायण नारायण नारायण नारायण आनंद भान शक्ति भान सदान चेतन भान आनंद रूप से सत रूप से चेतन रूप से आनंद रूप से शक्ति का कर पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अद्वितीय आनंद एक आनंद ही आनंद एक आनंद ही आनंद आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरे राम।